بس پڑھوں نہیں آج پڑھوں اس کو یاد کروں اس کی جگہ بھی ہے کہ میں تم کو یاد کروں معمولی نعمت نہیں ہماری دنیا سے دارو وفرت ہے خود اپنا نسلی تعمیر شیطان کی رابطے کرنے والا ضروریات کی رابطے کرنے والے ان ایام میں ان دنوں میں اگر تھوڑی دیر بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہمارا وقت فارغ ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. لکھا ہے کہ اگر ہزاروں ہزار کی غفلت کی مجلس ہو اور ایک مجلس اللہ کے ذکر کی ہو کہ اللہ کے ذکر غالب آ جائے گا اس پر اسی ایک لمحے کے ذکر کے لیے ساری عمر کوشش کی جاتی ہے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے ہوں اگر ایک نالہ بھی دل سے پہنچ جائے اللہ کے یہاں تو کامیاب. مگر افسوس امام غزالی رات لکھتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی پوری زندگی میں فارغ نہیں ہو پاتا اللہ کے لیے وزار کے عزل اخلاص اخلاص کے نادر ہونے کی وجہ سے امام غزالی وزار کے عزل اخلاص اخلاص کے نادر ہونے کی وجہ سے دین ہمارے ایک ایک لمحے کی فکر رکھتے ہیں کہ اللہ کے مرضی کے مطابق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ایک بزرگ تھے انہوں نے نماز پڑھی جماعت سے صف اول میں. میں نے حضرت سے سنا تھا کہ عرب عالم نے بھی لکھا ہے اس کو غالباً 25 ساعت نماز پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے ساتھ اسے پڑھا. ایک دن اتفاق سے پیچھے ہو گیا پچھڑ گیا تکبیر تحریمہ اس کو نہیں ملی تو اس کے دل میں یہ بات آئی. نمازی تھے بڑے آدمی تھے ان کے غصے نہیں کہیے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میری بڑی بےعزتی ہو گئی سب لوگ یہ کہیں گے کہ آج ان کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی. دیکھیے اب یہ سمجھ کے بعد اور ان کے دل میں آیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم نے 25 سال جو نماز پڑھی ان لوگوں کی تکبیر تحریمہ کی مزہ تعریف سننے کے لیے کی ہے. ایک وقت نہیں ہوا تو تم کو یہ خیال ہوا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تکبیر تحریمہ بہت ہو گئی 25 سال کی نماز دہرایا انہوں نے کہا ہم نے جو نماز پڑھی تھی غفلت کے ساتھ پڑھی تھی بد نیتی کے ساتھ پڑھی تھی نیت صحیح نہیں تھی. نماز کی نیت یہ ہونی چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہے کہ پڑھا سنا ہی پورے طریق کا حاصل یہی ہے مولانا پورے طریق جو تصوف و سلوک سب یہی مشق کرانے کے لیے سب ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ ہمارے نماز روزہ حج زکات یہ سب کے لیے ہے اللہ کے لیے. اس کی مشق ہوتی ہے رمضان میں تقوی. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے تعلق منقطع ہو کے اللہ کی طرف ہو جائے یہ تقوی تقوی. انتصار عوام اسلام ہے یہ تو ہے لیکن در حقیقت تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کے اللہ ہو جائے یہ ہے تقوی. رمضان میں اسی کی مشق ہوتی ہے نماز میں اسی کی مشق ہوتی ہے. اللہ اکبر جب کہا بندے نے اللہ بڑا ہے جب اللہ بڑا ہے تو کسی کی بڑائی کے دل میں نہ لاؤ کسی کی بڑائی کے دل میں یہ حقیقت پیش نظر نہیں ہے، اجر ہوتی جا رہی ہے، بلکہ اجر کی جا رہی ہے اللہ کا ذکر. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائی ان مومنین نے جو نمازوں میں خشوع یکسو ہو کے جو نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قد افلح المؤمنون، اس کا ہم کو اب اہتمام کرنا ہے. جیسے رمضان میں کسی درجے میں اہتمام ہوا کہ تلاوت کیا، ذکر کیا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھا، اب میرا خیال ہے سب کے دل میں یہ بات رہی ہوگی کہ تقویٰ بھی حاضر ہونا چاہیے، ایک سوئی ہر طرف سے ایک سو ہو کر کے اللہ کا ہو جانا، یہی تقویٰ، اعلیٰ درجہ یہی تقویٰ کا مطلب بیان کرتے ہیں تمام مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، تقویٰ، نماز کو فرائض کے ساتھ عمدگی کے ساتھ پڑھنا اور اس کے خراب چیزوں کو چھوڑنا، یہ ہے تقویٰ. یہ بھی سب درجات ہیں، اور ایک درجہ وہ ہے کہ غیر اللہ کا خیال بھی نہ آئے، یہ ہے تقویٰ، کامل تقویٰ. یہ ہے تو یہی اب حاصل ہو کسی کو نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل تھی. لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ابن زبیر اوپر کوئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی لکڑی گری، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، زخمی ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا، اس طرح ایک سوئی تھی. حضرت علی رضا کے ایک تیر لگا ہوا تھا، کسی طرح نکلتا نہیں تھا، کتابوں میں ہے. لوگوں نے کہا کہ نماز میں ہو نکالو، ان کو پتہ نہیں چلے گا. نماز روزہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے یاد کرو. معلوم ہوا کہ نماز کی غرض اللہ کی یاد ہے. ایسی کوئی چیز نہ کرو جسے نماز میں خلل پیدا ہو، تم ذریعہ نہ بنو. www.tabligh.com The Reviver of میری عادت ہے عشاء کو تو بیٹھنے کی. معلوم حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھی ہمارے مدرسے میں رہنے لگے تھے، تو کبھی کبھی فجر کی نماز کے بعد اس کو بلاتے تھے، تب جا کے پیچھے بیٹھ کے لوگ میں نے کہا دیکھو حضرت بھی بلا رہے ہیں تو آ کے ٹھیک سے بیٹھ جایا کرو، میں خود سمجھ لوں گا، ایسے ایسے نہ کیا کرو. حضرت کو معلوم ہو گیا زندگی میں کبھی نہیں بلایا اس طریقے سے، کہا بس سب کا آتا اللہ کی یاد. لکھتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہوتا ہے اس کو کوئی چھیڑتا ہے تو اس طرح اللہ خفا ہوتا ہے جیسے شیرنی اس کے بچے کو چھیڑنے سے ہوتی ہے. غریب کا مثال عربی کتابوں میں لکھا مولانا، عربی اس طرح سے نمازیوں کو نہ چھوڑو، بلکہ ایسے اسباب پیدا کرو کہ نماز میں ذکر پیدا ہو، خشوع پیدا ہو، نماز پڑھتا ہو. لکھا ہے ذکر کو بھی منع کیا ہے، ہے کہ ذکر میں کرو جو نماز کو خلل ڈالے، ہے ذکر کو بھی منع کیا ہے. نائن کے لیے مخل ہو یا نمازی کے لیے، بھائی کہ نہیں مسئلہ ہی نہیں جانتے کیا بس عمل کیا کریں گے، خواص بھی اسے ناواقف تھا. جو یہ حقیقی چیزیں ہیں، قلبی باطنی چیزیں ہیں، یہ مسائل ان پر توجہ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. روزہ بھی گزر رہا ہے، کتنا کتنا ستر سال گزر گیا، کسی کے ساتھ سال گزر گیا، کسی جہاں تھے جہاں تھے وہی، کوئی ترقی نہیں. سب کو میں نہیں کہتا، عام طور سے تو ٹھیک ہو رہا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر کی توفیق دے. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک. اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے ذکر، ہمارے قلوب کے تاروں کو ذکر سے کھولے، یہی نا. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، ہمارے قلوب کے تاروں کو اپنے ذکر سے کھول دیجیے. غفلت کا جو تارا لگا ہوا ہے اپنے ذکر سے کھول دیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق اس کے ایک فریضے سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں. نماز تو باہر رہے گی، روزہ تو نہیں آئے گا، سال بھر کے بعد آئے گا، یہ نماز تو ہر وقت یہ تھا کہ ماضی آئے آگے کھڑے ہو گئے آئے جائیں. گرمی اتنی شدید تھی، بولی نماز پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کی طرح پڑھنے کی توفیق دے، نماز کو تلاوت کی طرح توفیق دے. تلاوت کے کتنے آداب لکھے ہوئے ہیں، نماز کے کتنے آئے علوم میں دیکھیے کیا کیا لکھا ہوا ہے. اس دن آپ کو اپنی نماز کو نماز بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے. روزہ بنانے کے لیے کوشش کر چکے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. لیکن نماز کا مسئلہ تو روزہ نہ ہے، پانچ وقت ہے، مطلب بیسی بجے سے چھ وقت ہے. اس بنا پر میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آپ حضرات کے لیے بھی یہ مستحد رکھیے، آپ کی میں صلات لے ذکری، میرے یاد کے لیے نماز. اللہ کو یاد کرتا ہے نماز سے پہلے، اللہ اکبر اللہ کو یاد کیا، اللہ سب سے بڑا ہے یہ بھی یاد کیا، اللہ سب سے بڑا ہے یہ سوچ کے پڑھو گے نماز میں، تو ضرور اللہ کی کبریائی بڑائی آئے گی تمہارے دل میں. اور نماز کی تربیت تعلیم ہی غفلت میں گزری تو آگے کا خیر اللہ ہی آئے گا کیا ہوا. اس طرح پر ہمارے مشائخ اس پر توجہ دلاتے ہیں، کہا تمہاری نماز مکڑی کی بیت کی طرح ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے ذرا سے ہوا چلی ٹوٹ گیا، یہ تمہاری نماز ایسی کمزور ہے کہ ذرا سے کوئی بات ہی ختم، اس کا خوشبو اس کا خود ختم. اس بنا پر نماز کے متعلق میں نے اور جگہ بیان کیا، بیان ہی تو روزی کا تران بھی بیان کیا، گھنٹوں مولانا کوئی یہ خالی نہیں جاتا. اور جہاں تک ہو سکتا ہے کہ تین باتوں کے لیے کیا نا دین کی بات یہیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ میری حالت بھی درست کرے، میں پوری امت کی درست کرے. نماز صلاح ہے اور نماز فلاح بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہے، یعنی صلاح بھی ہے. اس میں مرتب کیا فلاح کو کہ صلاح کے بعد ہی فلاح ملے گی، یہ زنا ہے، صلاح زنا ہے اور فلاح کا سمرہ ہے. حی علی الصلاح، پھر وہ حی علی الفلاح آ گیا. پہلے بہت دن میں سمجھتا تھا کہ حی علی الصلاح صلاح ہے نا، صلاح، لیکن معلوم نہیں یہ تو نماز ہے، بچپن کی بات ہے. میں سمجھتا تھا حی علی الصلاح ان نماز کی طرف آ، اس صلاح کی طرف آ، صلاح نہیں کی معلومات. صلاح جو ہے یہ اللہ صلاح، صلاح جو ہے یہ صلاح ہے در حقیقت، اور اسی کا صبرہ کیا ہے فلاح. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. میں روکتا ہوں، میں ہم لوگوں کے بڑھاپے کا وقت ہے، کوئی غیر ذکر بات گوارا بھی نہیں ہوتی، چاہے نہ بھی ہوتی، اللہ کے ذکر میں لگ. معمولی معمولی چیزوں سے رشتے کو نہ توڑو، جلدی چھوڑتا ہے ماں باپ کا رشتہ بھی، اللہ کا ایک رشتہ ہے عبد و معبود کا، جو جاتے ہیں رشتہ عبد و معبود کے، مسجد میں عبد و معبود کا رشتہ لگایا جاتا ہے، اس رشتے کو نہ توڑو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان کو ہم نے گزارا، روزے رکھے، تلاوت کیا، اللہ کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. رہی نماز تو وہ پانچوں وقت پڑھنا ہے آپ کو، اور سب کو آداب کے ساتھ پڑھنا ہے، مستحبات کے ساتھ پڑھنا ہے. اس طرح پر اس کی کوشش ہو، مشق ہو کہ ذکر آوے، جیسے وہ کس کے لیے تقویٰ کے لیے، تو نماز کس کے لیے، ذکر کے لیے. ذاکر تم بن جاؤ، آپ کی میں صلاح لے ذکر، میرے ذکر کے لیے. علامہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ میں اشراق تک بیٹھتا ہوں، اور جب یہ نہیں کرتا ہے یہ ذکر کا اپنے بدن میں زور محسوس کرتا، کمزوری محسوس کرتا، جب نہیں کرتا یہ تو اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا. زکات کا بھی مسئلہ سالانہ ہے، حج کا بھی سالانہ ہے، لیکن نماز کا مسئلہ تو روزانہ ہے، سالانہ نہیں روزانہ. اس وجہ سے اس کی جتنی درستگی ہوگی اتنی حج بھی درست ہوگا، اتنی زکات بھی درست، ویسے روزہ بھی درست ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی تو بیان ڈال دیے، اور پھر نوساری میں بیان کرنا ہے، اور بہت بڑا مجمع ہوگا، پھر کل بھی اعلان ہو چکا بمبئی میں. سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس عمر میں کمزوری بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیان کرا دیتے ہیں بر وقت. کیا میں سوچ کے آیا تھا یہ کیا، بر وقت ایک بات آئی ہے بیان کر دیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ صحیح باتیں دل میں آئیں، اصلاحی باتیں دل میں آئیں، کتاب و سنت کی باتیں دل میں آئیں، اور اس کو اچھے انداز سے اچھی نیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی مجھے توفیق ہو, اللہ تعالیٰ قبول ہو فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا, اللهم صل على سيدنا, يا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فرائض کی ادائیگی کی بہتر صورت سے ادا کرنے کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان فرائض کے قرب سے ہم کو محروم نہ فرمائے. فرائض کا قرب تمام نوافل سے بڑھ کے قرب ہے, اس بنا پر فرائض کے قرب سے اللہ محروم نہ فرمائے, اس کے ساتھ ساتھ قرب نوافل کی دولت سے بھی محروم فرمائے, تاکہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں, اللہ کے دوست بن جائیں, اللہ تعالیٰ قریب ہو جائیں. یہ سب اعمال اس لیے ہیں کہ اللہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے, اس کا طریقہ یہی بدلایا ہے. جب تک یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے اللہ کے یہاں کوئی مرتبہ نہیں ملے گا. اس بنا پر اللہ سے دعا کیجیے اپنے سب کے لیے, یہ تمام مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے, نماز روزے کا پابند بنائے, ذکر و شکر کے کا عادی بنائے, تاکہ ہمارا دنیا بھی ہماری درست ہو اور آخرت بھی درست ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا